بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbokk yi ñu tollu batay ci kitabu tawhid ci fanwerelu buntu ak ñet buntu bi sunu borom di wax ne alam tara إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت شكاتن بورم بي سبحانه وتعالى ني جيل تاي نيتلو درس ديكو تامبالي ني فالتوحيد هو كفر بكل طاغوت عبد عبده العابدون من دون الله ني يغن فات توحيد كنال يالا ديف يالا مو نيك كين لولو سوكو بوغي ديف لان غاي ديف سو بوغي كنال يالا يان يون غاي جار با ويتال يالا موي دا غاي ويدي lepp lo xamne ñi jaamu ñu koy jaamu lepp ngay weddi bam dess yalla so defé lolu am nga tawhid kennal nga yalla so deful lolu bokale kan nga da ngay weddi baña saxal baña deggel baña wolu len wala kenn kudul yalla so defé li rek yow sa xol bi pass passu tawhid mi ngi ci lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala monuko deugal ci suratul mumtahina aya 4 sunu borom ne laqad kanat lakum uswatun hasanah في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وخجي ني واخ سانخ di wax ne tawhid kennal yalla moy nga dak nga weddi ñepp ñu ñuy jaamu kudul yalla lolu dalil bi mom la mo nek ni suñu borom ne deug deug su fekke da ngeen bëgg royu kay bu rafet da ngeen na bëgg am tawhid da ngeen na bëgg topando nit ki nga xamne dafa gëmoon yalla mu ne jël leen ibrahima model ak gaay andon ak ibrahim roy len ibrahima topando len ko moma gaay andon ak mom ndax ñom kat taxawon nañ ci seeni pinj taxawon nañ ci seeni kanami mbok wax len def seeni declaration wax len lu leer nañ id qalu liqawmihim inna buraa minkum ñun kat deñ nañ ci yeen ñun bayyi nañ len luy sabab ngeen ñuy bayyi te ñun ñuy seen mbokk ñu bokk ak yeen deret bokk ak yeen dekk bi ñun sax ñoy seeni way jur ñun ñoo leen jur yeen ngeen taxaw tay nek ay xalé yi ndaw di déclarer naan yeen bayyi ngeen ñu lu ko waral charte bi doga ñew len dong motax ñu bayyi len ndax di ngeen di jaamu kenen ko dul yalla nekul ne rek yeen lañu bayyi ak kërëm yi ngeen di jaamu sax ñun bàyyi nañ leen. Inna bura'u minkum, ñun dañ nañ ci yeen ñi bàyyi nañ leen définitivement. Donte ne yéen ay suñuy mbokk, donte ne yéen ay suñuy kilifa, donte ne yéen ñu jur, mais bàyyi nañ leen. Ak lan wa mimma ta'buduna min dunillah, ak li ngeen di jaamu tëddu yàlla loolu tamit ñun bàyyi nañ ko. Kon ñun ak yéen kañ la ñuy juboo, kañ la ñuy nekk benn, kañ la ñuy toog ci digg penc mi waxtaan, kañ bàyyi nañ leen complètement, kañ la ñuy juboog yéen ba ngeen gëm yàlla kese. Su ngeen nangoo kennal yàlla, nangu am tawxid, bàyyi bokkaale, bàyyi xërëm yi, bàyyi rek ñun ak yéen ñu daal di juboo. Su ngeen ko deful ñun ak yéen ay noon la ñuy nekk. Su ngeen ko deful ñun ak yéen dañuy guerre. Su ngeen ko deful seeni noon la ñuy nekk ba àdduna jeex. Ñett yii la leen Ibrahima déclaré ak ay mbokkam ñamu àndaloon. Ñoom lan lañ déclaré nit ña? Bàyyi nañ leen. Yéen ak li ngeen di jaamu te du yàlla weddi nañ leen yéen. Suñu digganteeg yéen nooneel moo fi nekk ak bañante ba faw nag abadan, ba faw. Loolu ne du ñetti fan, du ñeenti fan, du juróomi fan, ñun ak yéen dañuy bañante ba faw. Charte bi mooy bu ngeen bëggee ñu wax ak yéen, bëggante ak yéen, ngeen dellu ci kennal yàlla kese kese kese kese kese kese. Moo tax tawxid amul négociation. Tawxid borom xam-xam yi dinañ négocier ci lépp bam des tawxid. Soo déggee yenn saay ñu ne hadis bi dafa daif, ñeneen ñu ne mun nañ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla fadailul amal wala wala wala wala wala ah ngëneelu jëf yi, waaye tawxid loolu borom xam-xam yi duñ ko négocier parce que mooy diine. Parce que sans tawxid nit du xam yàlla. Tey li ñu gàllankoor mooy xam ngeen ne Ibrahima déclaration bi mu def moog ay mbokkam, tey ku ko bëgg a def sa biir kër wala nga bëgg ko def ci say mbokk foo jëm? Mooy doo wax ak kenn, doo wax ak kenn. Soo ko taxawalee sa digganteeg sa jabar dootoo wax ak moom, boo ko taxawalee sa digganteeg say doom dootoo wax ak ñoom, boo ko taxawalee sa diggante sa papa ak sa yaay ak say sœur ak say frère ak say. Mooy lu muy tekk mooy utal benn néeg rek nga dugg ci nga tëju ba nga dee. Waaw, ndax aaya bi dafa sévère, aaya bi dafa tàng jër. Te yàlla nag loolu la wax de. Yàlla waxul Ibrahima kese la, dafa ne ñun ñii nañu roy ci Ibrahima, nañ ko toppandoo ci loolu mu defoon. Laqad kaanat lakum fii, yéen ñii toppandoo leen Ibrahima ci loolu mu defoon. Ibrahima lan la defoon? Lan? Dajale ñëpp ñëw mu ne leen inna bura'u minkum, man de bàyyi naa leen. Ñu ne ko ha, mu ne du ci yéen rek laa yam de. Wa mimma ta'buduna min dunillah, ak li ngeen di topp te du yàlla loolu ba naa ko. Xanaa waroon naa jeex déclaration bi déedéet foog mu saf. Mu ne yow mooy sax ci baleen kafar naa bikum, weddi naa leen yéen ñëpp, yéen ñii jurma, yéen samay mbokk ak li ngeen di jaamu, kafar naa bikum. Doy na déedéet. Mu ne wa badaa baynana wa baynakumul adawatu wal baghda abadan, tey jii fi may wax ak yéen sama digganteeg yéen samay noon ngeen te ku leen bañ dama leen a bañ. Ñu ne ko waaw, loolu xanaa ñetti fan la? Mu ne ba faw, ba keroog asamaan di laal suuf. Lu ko waral yow Ibrahima nga ñuy bàyyi? Mu ne hatta tu'minu billahi wahda, dul ngeen gëm yàlla kese bañ koo dendale kenn. Wa kullu man ubida ghayra allahi faqad jaawaza bihi haddu, képp koo xam ne dangaa topp leneen lu dul yàlla yow ëppal nga ci loolu. Ki nga jaamu li nga ko defal yelloowu ko. wa a'tahu min al ibada ma la yastahiquhu. So jamu nit wala nga jamu xeurum wala nga jamu dara lolou nga jamu yep soko bolé da nga eppal ba pare ñooñu li nga leen jox yellowuñ ko momuñu ko motax imam malik rahimahullah muné at-taghut ma'budu min dunillah. Su ngeen bëggee xam xërëm loolu yàlla di wax fële ci alquran hein su ngeen bëggee xam lu muy tekk mooy lépp lu nu jaamu te du yàlla loolu taaxuut la bu dee ak bant taaxuut la bu dee nit taaxuut la bu dee bàmmeel taaxuut la bu dee ak nguur taaxuut la lu mu mën a doon lu ñu jaamu te du yàlla loolu taaxuut la imam malik noonu la ko firee mu ne wa kazalik ak naka noonu bu leen yaakaar ne taaxuut mooy dem rek ku dem istatin didit man daa ila taxkiimi xayrillahi wa rasulihi képp ku woote ne kaay leen moo tax ñi wote woon référendum wii ñoo ñëpp génn nañ ci lislaam est ce xam ngeen lu ma wax waaw référendum mais ñëwata woon wii ñëpp génn nañ ci lislaam wa kazalika man daa ila taxkiimi xayrillahi taala wa rasulihi képp ku woote nañ atte woo lii te yàlla santaane wu ko ci nga bokk référendum lan la dañuy jaay sàngara Sénégal nga ne waaw jigéen day jaay boppam nga wax waaw kenn du fi samp sharia nga wax waaw kenn du fi attewa alxuraan nga ne waaw loolu doy na loolu doy na weddi yàlla de fi ñu jëmati ci leneen lii ma lim rek doy na weddi yàlla léegi nag nga signé d' accord ci nañ fi jëlee li yàlla bëgg ñu indi fi li mbindee fi bëgg loolu lan la mais doomu adama yi léele sooy waxtaan ak ñoom ci yenn xew-xew yuy am seytaane moo leen di mën topp leen ba dunu bàyyi xel ne lii mbirum diine la dina jar sax nga toog sa kër wala nga bañ a dem participer ji wala nga dem na déedéet nga bañ cee d' accord mbokk yi faqad taraka ma jaa bihi rasul bihi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne da ngaa dugg ci mbir yooyu yow bàyyi nga li fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi woon maanaa bañ nga ko fa jaala lillahi sharikan fi taati yow da ngaa bokkaale yàlla ci topp gi nga ko war a topp xam ngeen ne atte inil hukmu illa lillah moo tax yenn borom xam-xam yi naan tawhid du sax ñett ñeent la ñee na nit ñee ragal rek bàyyi benn bi ñee nañu loolu la ñuy wax dañu ne tawkid tawhid buñ ko yemalee ci tawhidul rububia tawhidul uluhia tawhidul asma wa sifat mais tawhidul xaakimiya ci la bokk ndax yàlla nee na inil hukmu mais soo waxee ñu ne la dugal nañ ko ci place sàngam moog tawxidu nangam benn la mais atte yàlla ko moom sun borom laaj nañu posé nañu question ci alquran mu nañu afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukman qawmun yaqilun yéen man yàlla ma wàcce sama atte ngeen bàyyi sama atte ngeen dem jël atte Paul ak Jean ak Louis ak Matthieu ak kan moo gën a rafet yàlla atte ñeel ay nit yu am xel ku gën a rafet yàlla atte am na am yàlla atteem fa maandu ñëpp ci yam ñëpp tolloo am na atte yi bunt buñ la tëralal pour dugal la ñoom ubbi nañu ay bunt pour génn moo tax gis nga luwaay da ngay gis léegi benn loi fukki juge ku nekk wax ci loo xamante ne àndul benn décret bu président jël kii wax ko nii kii waxe ko nii kii waxe ko nii kii waxe ko nii ñëpp waxe ko ku nekk noo xamee waxe ko sa morom te ku nekk yow yaa ne nga yaa nekk ci dëgg ban moy deug ñep ban moy deug moy lool moy mbirum tubab motax ci mbirum tubab sa yu ko nexé mu tejj la mom kay day contane ci yow rek mu bay la soko defé touti mu ne la kay nga ñew mu ne la loi bi mo la tejj clip ci kasso bi ci loi yeb non la parce que xamna xamnañ li tax ñu def parce que ay doomu adama ñoko def elastique la ñu tax ba jeureujeuf elastique la da ngay xëc rek so bëgge mu gudd so bëgge mu gatt lool moy loi tubab moy loi kudul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala laaj ñu mune wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum Allahu akbar wahzarhum an yuftinuka am ba'di ma anzalallahu ilayk man yalla sede na ma sayumay jang ayi umay tit umay tit ndax façon biko yalla di waxe dulu ndaw anihkum bainahum nga len atté sen digënté yow muhammad ci lan mune bima anzalallah mu ko ko sax bi afkarika wa basarika wa ilmika atté len ci sa xam xam pourtant yonenté bi ñun ñi tok fi yépp est-ce que dañ ko accuser bu atté won ci xam xamam bu atté won ci gis gisam bu atté won ci xam xamam way xolal yalla mu ne ko wa anihkum bainahum bima anzalallah ah lool mo lay woné hukmu yalla ko mom na nga len atté ci li yalla wacce li dong doyon na wala ndigal la li amr la li la gay nan amr yen yene jang yene wax ni li amr la amrun minallah waye xolal lu mu ci tek mune wala tattabi ahwaahum bul top banex yi bul top yi sen banex moy loi yi ay banexu nit la ni ni ñoko xalaat mu nek sen bëgg bëgg ñu def ko ay keuy jox ko nit ñi nañ ko jang jox ko nit ñi nañ ko atté yalla waxon na yonent bi atel ci lima indi ci yow bul top banexu nit ñi benen digal nga ko digal bu ñëk bi lan la yalla wax yonent bi defal ñaarel bi ñaarel bi mu ne ko bul def ñettel mu ne ko moytul wahzarhum gis nga ni mu dëgëré defal bul def moytul wahzarhum lan la len di moytaniko mu ne ko an yuftinuka am ba'di ma anzalallahu ilayk legi ñu créer la ay problème yu ndaw ci lenn lu yalla wacc ci yow nan la c'est que so gisé eh bien alors mais il paraît ba nga bayyi lu yalla indi nga dem top len musiba dal la mais non c'est que so gisé yalla waxon li lolou dafa xawa yag xam nga instant yi monde bi fiñu tollu xam nga tay ah suñu bëggé xam nga il paraît la ilaha illallah ñu top la di yëngël sa sentiment ah sa xarit sa sentiment ba nga am yëg nga yërem leen li yalla daganalon tay nga dem aramal ko li yalla aramalon nga daganal ko ndax ñoom seen bëgg bëgg yalla mu ne yonent yalla muhammad wahzarhum moytandiku len na nga moytu ñi su yalla waxe muhammad sallallahu alaihi wasallam atel lima bëgg bul top banexu nit ñi moytandikul ñu fitna la ci len luma la jox kon ñun ñi fu ñëm yalla yëmul ci aya bobu rek benen aya hukmu mu ngi ni mune fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Suratul Nisa ayat 65. Yalla boole fi mbir yu doy war tamit, yalla boole dak ak ngign dedet. Yalla dafa ñëk ne dedet giñna ci sa borom yow Muhammad. Gaay laaj bu ndaw buma leen di laaj, li tax yalla di giñ? Loolu ndaw la wala lu mag la? Su président la république giñoon, su Macky Sall newon maa ngi sanko kan la andal ci auto waaw wal fajiri di tegaat Abdoulaye Wade bi nekk président, Macky Sall bi nekk président, nga dégg président bu ne je jure devant le peuple. Non, loolu lu graw la. Maa ngi giñ ci sama borom ci kanamu mbooloo mi, te li nga giñ doo ko def. Moo tax waat nekk jaamu yàlla, waat jaamu yàlla la, ibaada la, waat waat yàlla ko moom ñu waru ci dugg. Moo tax ñu naan barke sëñ beeg, barke diw ak barke barke barke, ay njuumte yu rëy la ñuy def. Waat yàlla ko moom, kenn muumu ko kudul yàlla. Moo tax yeneen dimine woon Umar, ya Umar man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut. Sooy waat waatal ci yàlla te noppi, amoo droit waat ci keneen. Sunu borom fii ci aaya bi dafa wax yenent yàlla Muhammad déedéet man yàlla maa ngi giñ ci sa borom yow Muhammad. Lan moo tax yàlla di waat? Mu ne ko laa yu'minuun, ñii gëmuñu yàlla, ñii di wax ak yow kenn ci yoom dub jullit. Te ñii yàlla di wax ay jullit la, mais yàlla moo ne ñii gëmuñu du dëgg. Laa yu'minuun, yàlla waxul ak yéefér yi de, waxul ak majuus yi, waxul ak ahlul kitaab. Aaya bii jullit yi la yàlla di waxal. Lan la yàlla dàq ci ñoom? Al iman. Yàlla nit du dëgg gëmuñ. Lu tax? Lenn dong lañ deful moo tax gëmuñ. Ñoo ngi julli, ñoo ngi woor, ñoo ngi joxe azak, ñoo ngi aj màkk, te rewul yàlla mu ne ñii gëmuñu. Laa yu'minuun, lu tax? Xatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. Lu dul ñu atte woo li lënt seen diggante, ñu indi ko ci yow, ñu ne la Muhammad mbir maa ngi nii. Attention bu baax. Aaya bi yàlla waxul ak yéefér yi, waxul ak ahlul kitaab, waxul ak majuus, jullit di lay waxal. Dafa dàq ngëmuk jullit ñi, lu dul ñu nangu yonente yàlla Muhammad atte leen. Suñu nanguwul Muhammad atte leen, yàlla mu ne ñii gëmuñu. Ba pare yemul ci yonente yàlla Muhammad atte leen kese kese kese, yemu ci. Kon suñ ñëwoon yonente yàlla Muhammad atte leen, ñu dem ay jullit lañ. Waaye summa laa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Soo leen attee ba pare duñ fa nekk naan mais vraiment non sir, non vraiment man mënoon naa ko, mënoon nañ ko defee nii quoi, mais déedéet yonente bi nee yàlla nee na buñ defee loolu gëmuñu la. Xam nga kañ lañuy nekk ay jullit, nga atte ba pare ñu nangu, ñu jébalu nangu li nga wax, ñu ne assamu wa taa. Su boobaa suñu jullee dinaa ko jël, suñu wooree dinaa ko jël, bu ñu saraxee dinaa ko jël, luñ ma ñaan dinaa leen ko may. Nangu naa léegi ne ay jullit lañ. Ndeysaan, tey dama seeti woon benn kilifa bu mag ci diine, mu recevoir ma muy waxtaan ci sunu problème école bi. Mu ma ciy laaj, ma ne ko école bi ñetti barab la, am nanu jardin, am nanu école élémentaire, am na daaru alquran tahfiz. Mu ne ma lu baax la, mel na yàlla taxaw leen jàppale leen, mais man instant yi moom moo may wax quoi, waxtana mune mom man instant yi ma toll mune d'accorduma ci nit ñi niñu ubbe tahfiz qur'an yi di jangal nit ñi alquran façon biñ koy jangalé ni d'accorduma ci man ko lutax mune ma da ngeen di jangal nit ñi alquran te du ngeen leen xamal alquran ngeen yaq ngi après ngeen bayyi xalé yi ñu genn nek ay bandi dëd ab arab la munema tay adina bi yëpp ñu ngi jàngalé qur'an ay tahfiz mais lu doy waar moy ñooñu dañ leen di sol rek ay saako lañ après buñu génné du jëriño alquran bi ñu am té lool danger bu reuy la nit ki ci jamono biñ koy jàngal alquran wala ñu ko défar ba su génné ñu gis alquran buy dox su waxé ñu xamné ki nitu alquran la pencu mu ngi ko gis ñu xamné ki ci pencu alquran la génné mais tay boy xol société bi ci goor ak jigen yenn say dañ leen le pourtant ki da mokal alquran dé sa yaram daw dimas dama amone réunion ak sama parents d'élève bi ma paré ben parent ñew néma diw doma dimbali ci ngir yalla nga wax ci sama dom diw mané ko diw problème lan ngeen am netalima lepp bon mané ko wa ba lendi leni matin ma xey wolu xalé bi mu ñew bimay jappanté mom ak diko yedd di wax ak mom am ko dugusi néma pourtant mom dafa mokal alcorane dé mané ko yow hafiz nga mune waw mané non ma commencé ay ay sar yi mo wax mu yeggali luma wax mu yeggali mané ko fo don jangé mu tuddol ma daara bi daara bu siwlo fi mané ko depuis kagn nga wacc alcorane mune ma 4 ans la def ci daara ba wacc imaginer ku mokal alcorane di door yaayam koku lan la ko alcorane jeriñ c'est dangereux té lol mo fi bëri tay mo tax cheikh bi sank bu muy wax ak man ci yoyu ma déglu ko attentivement mu wax ba paré am yu ma ci d'accord ci mom façon yiñ koy jàngalé amna ci yu baxul kén du jël nit diko sol alcorane kenen benen pa wax na mané man di amna ay dom yu moko alcorane mais kén mënu ci julli c'est vrai c'est parce que dañ leen ko sol xamaluñ leen nan lañuy julle nit mën na jang alcorane bam jeex te mënul julli parce que nuñuy julle amul ci alcorane kon lan mo manké moy jamono yi ñi jangal xalé alcorane formation bi moy manké jamono bi ñi jangal xalé alcorane yar bi moy manké lélé ci biir jang bi ñu dafa leen ay formation naka lañuy jappé naka lañuy julé naka lañuy teuddé naka lañuy yéwo naka lañuy duggé douss naka lañuy léké naka lañuy nané jangale ñen askari su ko defé xalé bo bu génné boko né bismillah demal ci kanam ñu julé dina xam askari muy def ci julé dina xam adadu rak'a yi bu selmalé dina xam lu muy wax ak yenen yi ci aaju mais intéressé la rek xalé bi indil nañ mako 3 ans la wax ak papam 3 ans ina jeex ma sol ko ko mu dem amul ben tegen xamaluma ko li mu yor lan la ki tay kuko may or ngani ko am mayna la ko mu genn fi lay jaar ni nek ci stade bi nan ko ni ba ben way fek ko fa ngad ko net fep daw ak mom parce que koku xamna lan la mais mom mi xamul lan la du ko meuna neub wala c'est ça le problème lolu moy tay ji lu bari ci lo xamne dañ koy def nga gis julli di jang alcorane di bokalé souvent sax ñen ñi di tax ñi jangi alcorane moy nek serigne tariyah man kataba wa allah dañuy jang ba nek kacc di bind sank mang mayo mangi won ben mbokk ben way bo xamne ci téré ben feuy bu ngand alcorane la bind mu tok di wirut ci feuy bu ngand buñ def alcorane la tok bo bari di bind am nga koku xamul limu tok te souvent ñoy yi koy def dañu jang ni xamuñu liñ jang xamuñu liñ yoré day delu wat ci lima don wax xalé bi demb maneko alquran bi nga jang xam nga nu mel mune pat maneko yalla wax nako masalul ladhina humilu tawrat mu yegali yalla neena bo fekke mbam nga tak ko saret def ci ay téré bu mu fess nga mbam mi di la yobul téré est ce mbam mi xamna lu mu yoré wala moy ki jang alquran te xamul li mu jangalal la mo mbam bu ñu sef ay téré ñoyam kon mbokki julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa dak ngeemu ñi mune ñu geemu ñu yalla ñi geemu ñu bañu nangu yow muhammad alayhi salatu wassalam ñu nangu atté wo li nga indi té so atté ba paré duñu am ay ñag ñag xol dañuy contane ci li nga atté même bo leen joxé toñ bo andul ak ñom xam ngeen ni aya bi amna sababu nuzul ci Omar ibn al-Khattab bi yahud bi xulowé ak julit bi ñew ci Abu Bakar ci yonent bi la ñew yonent bi atté mune yonent bi limu atté neexuma dé yonent bi vraiment limu atté d'accorduma ci waw ñu dem ci Abu Bakar mom mo dem ci Abu Bakar encore mune Abu Bakar man dem na amna problème ak yahud nangam dem na yonent bi atté na mo melal yonent bi limu atté neexuma mo dama ñew ci yow Abu Bakar da di laccé nu mu démé wax ko mune ko pourtant yonent bi limu atté non la yow mi ya togn mune d'accord ma ci mu dem ci Omar bim ne Omar man de amna problème ak yahur sangam dem na ci yonent bi mu atté neexuma dem na ci Abu Bakar neexuma ma ñew ci yow Omar ne ko xaar ma ñew dem ci ginnaw kër gi nekk jaasi la yoré ñawal ko ba mu ñew ñoo neub ko ci ginnam ñoo ne waji lo wax mu ne dama am problème ak diw yenen tibi atté na ma d'accorduma ma dem ci Abu Bakar mu atté ma d'accorduma rek sama dag baat bi door ko jaasi bop bi dali fele nit ñi daal di yuxu ne Omar reyna julit Omar reyna nit Omar reyna nit ciowli egg kër yenen tibi bala mbolo mi di egg Jibril wacc indi aya fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima yonentibi ne Omar lutax nga ray waji question Omar lutax nga ray ko mune waji lim wax dafa graw dafa ne yonenti yalla bi atte na ma neexuma kon waxul muhammad yonenti yalla bi la wax rasulullah te yow li nga indi yalla ko jox kon mom yalla la d'accord lu mu wax motax ma xamne ki du julit ma dag baat yalla atté na ma neexuma yonent yalla atté bi neexul khalifa yonent bi atté neexuma mana ma ray ko mune faman khalafa kep ku wute ma amara allah bihi rasulahu li yonent bi indi nga wute ak mom bi an hakama bayna an-nas bi ghayri ma anzala allah nga atté nit ñi ci leneen luddul li yalla bëgg lutax aw talaba zalika ittiba'an lima yahwaahu wa yuriduhu lutax mu def ko mom moy dafa top ay bëgg bëggum ak banexam dafa bëgg xal rubqatul islam dafa bëgg simiku ci genn walu l'islam la bëgg simiku dafa bëgg dindi iman ci losam iman ñun ñëpp dañ ñoo tak ay boom fi nekk ni ñun ñëpp ay boom lañ ñi tak ni ñi takke fas fas dañ ko tak benn boom ci fan ci gemiñ gi lutax borom fas bi bëgg fu mu bëgg mu daw lay lay dam su ko defee ni jaaral ni mu jaar ni bu ko ne jaaral ni mu jaar ni bu ko bëggee taxaw mu taxaw ñun ñëpp noonu lañ ñu def ni dañ ñoo yeew dañ ñoo takk léegi nag ñi gëmul yàlla buum boobu la ñuy dindi su ko defee fas bi nu muy def amul fere lu mu fekk ci yoon bi rajaxé ko moy islam bi buñu daggé buumi mo tax tay julli ñi dañuy rajaxé rek parce que amuñu frein lu leen téyé mbokk yi wa in za'ama annahu mu'min wa joj def lol même bu né man gëm na yalla du dëgg gëmul yalla wa in za'ama annahu mu'min so xasse fecc buumi yila yalla teunké won yila yonent bi teunké won nga fecc ko sanni ko fele am do frontière lo neex nga def moy tay li am bona julli ñu ne la mo ay ki la rek ay entraînement kessé nga ni wor ñu ne la mo da ngay xifal sa bop way yow dal nga ni aljuma ko ñu ne ya mëna yaq fi bu gën mak wa nga ni alcorane ñu ne la muy rakal ñu nal ko bu yag def ko génné diiw gi amul loy wax luddul gaay nga ni ñap ñu ne yaqum ndox kessé ngeen di yaq ndox lu fi dess ki def li ba paré wax ko ba paré bëgg ni man julit la ana islam ana julitam kon fu ñu dello ci xel yi mune wa in za'ama annahu mu'min mem waji bu ne man julit la du julit fa inna allah ankara ala man arada dhalika yalla dafa bañ dafa wéddi ni ku melni dub julit te ku yalla ne dub julit kan mo meuna fexé nga nek julit ku yalla ne ki dub julit bu yeba nga fanan ci jakka ji bu yalla ne do julit da ngay sonna sa bop so bëgg nek julit da ngay def li yalla wax nga and ak mom mëno wéddi li yalla wax ba paré nga ni man mag yalla ñu and mënu nek ñun ñi tok fi ku ci sa jabar ne la yow rek la nok nga ni aha kay mu dem fon benen goor budul yow wala mu ne day fanane jek benen goor budul yow ba paré nan la wallahi yow la bëgg kan moko d'accord bi ci ñu pourtant mu ngi wat de mais di nga ko gëm lutax da nga xamne mom yow rek ya ko mom keneen amu ci droit masamaag nak sunu borom subhanahu wa ta'ala misal bi kawé nako dan lan yalla jéggal ci misal bi sunu borom subhanahu wa ta'ala mune yemul ci wedd ñooñu waye wa akzabahum fi za'mihim al-iman lima fi dhimni qawlihi yaz'umun sunu borom dafa boole ci weddi ñooñu naan ñun de baat bobu moy fook bobu yalla daf ko dindi motax borom xam xam yi jangale di firi alquran dañ nan baatu yaz'umun kep ku ñu dakk sa iman yow lañ koy tuddé man nufiya imanuhu kep ko xamne da nga ñew naan man gëm na yalla nit ñi buñuy wax ak yow dañu wara utiliser baat bu yalla utiliser moy yaz'umun fa inna yaz'umun inma yuqalu ghaliban liman id'a da'wa huwa fiha kadhib baat yaz'umun kan lañ koy tuddé moy ko xamné lamuy wax dara du ci mom mo ra yensay ñu né diiw de néna yi mom de yi sa yo dege ñu ne diiw dey neena mom dey ni ñooñu lu ñuy wax kon gëmu ñu waji lim wax waji de neena mom dey fanani arsh gis nga niko waji waxe sax xam nga ne waaw man de tay deg na lu graw ci sama waji mom dey waxati na ne de nga dey fanani arsh farse nek bu fa nit di fanani nga lol moy wax bi su la nit ñëw ne ma arsh la fanan ne ko fu arsh nek bu nit ñëw ne la tay de man dakar la fanan bobu leer na amul question wala question bi moy fan ci dakar wala man day geejja way lay fanan nga ne ko fan ci geejja way wala man de tay ci kër gi la fanan nga ne ko ban neek gisoma pourtant aha ay arsh la fanan lol ay question yu bari la fa arsa nek ban keur nga fa dal ba fanan fa kula dalal ci ban ni nga teud arsa dafa am ni Allahu akbar kon ci gatal teunk inshallah biiznillah tabaarak wa ta'ala ñu yem fi ba talata ak jamm ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu jéggal ñi jumte yi li ci nangu ci ci njub ci sunu borom la. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.